Igen, hívna a hitnát. Nagyon megerőtette magát, biztos elmatotta vissza, neki az arcába maradt a víz. Nagyon megerőtette tényleg magát, nem bírt a szervezetet kinyomatni. Ilyen össze-vissza szaladgál. És mi van? És akkor most mit akar? Nagyon az arcában van a víz, látszik. És akkor most mit akar? Ki küld neki hívni a hitnát, mit mondod? Hát akkor ugye hívjad a hitnát ott. Én mondtam, hogy feljön neki. De ha normális van ott megkérdezés, akkor melyik van ott? A másikhoz beadja a visszaaktót is annyi. Nem hívják el, ki beviszik Szabadkára, Szabadkára. Úgyhogy a vízen nem megy belőle ki. Azért nem hat, mert állandóan mozog, erőlteti magát. El kell adni mindent, ami itt van. Hogy mozdítok, mindent el kell adni. Hát elmondtuk már egy két hét ezelőtt is, hogy főzetőben el kell még eladni. Szóval hogy csináltál. Egy, kettő, még eddig. Nem javajgok, nem ma végén a hiességekkel. Meg kell pucolni a szépen a... Két hete volt azóta. Én majd ne akarnám. Pont amikor ez a hideg van, nyáron kezd, ha szépen megmos az autót, minden, szépen erre rakni. Kipucolni, kimosni, lett van a időre, kitolni. Dráma köve a vízhajtót bevenni. Mert tényleg bevette, nem hatott neki, hogyha oda-vissza szaladgál, akkor jó, ha nem hat neki, olyan hihenni vagy emiatt. Hatalmas. a fehér ez a patikát, de néha mégis pucolhatnám, hogy a rendeskedem. Jó, ki kell szenni az égket, visszarakni normálisan a darálóba, meg azt is leszenni rajta. Elmenni a vásárba jövő héten, hogy legyen rendes. Kellett volna a régeség ott a másik. De annyi is akkor hozott már a következő vásárba a másikat. Én most beadom, akkor nem bírok, hogy is hívják voltatni, darálni. Darálót akar. Már kezd elegen lenni a darálót is. Most nem kellett volna javítani.